و هم ینهون عنه و ایشان باز می دارن مردمان را از آن و ینهون عنه و دور می شوند از متابعت او و این یهلکون الا انفسهم و هلک نمی کنند مگر خود را و ما یشعرون و نمی دانند. ببینیم که خودش نضر بن الحارث این را می گوید که این کلام بر حق است، این دین بر حق است، ولی ایمان سرش نداریم، ایمان سرش نداریم. و هم ینهون عنه و ایشان باز می دارن مردمان را به اشکال مختلف از شنیدن قرآن و از حقانیت قرآن و این اون عن به اساسی که دیگران را دور می کند خود دور می شوند از قرآن کریم و از متابعت پیامبر. بعض علمایی را در شأن ابو طالب هم سیرش نوشته می کند که ابو طالب چنین کاری کرد، پیامبر خدا علیه السلام را نگذاشت که دست دیگران سرش بالا شود، دفاعش کرد و کوشش میکرد که کس امرایش غرض نگیرد، ولی در پهلوی دیگر خودش اتباع نکرد، دور شد، خودش اتباع نکرد. و حدیث بخاری شریف استی هم تثبیت است که پیامبر خدا علیه السلام در وقت نزد با او آمد و برش گفت که یک بار لا اله الا الله محمد رسول الله بگو که شفاعتت بکنم. و وقتی که او میخواست که بگه والمقال مشرکین اونها را نمان، توصیه ناحق مشرکین اونها را نمان، و تا اینکه پیامبر خدا میفرمه که کوچکترین عذابی که در کافرا مشرکین داده میشه به این شخص است، با وصف از او هم به زیر پایش که کوخ است مغزش سرش جوش میکند و این کوچکترین عذاب است که بری داده میشود. دیگر مشرکین از این که در بلندتر و سختتر مورد خشم خداوند متعال قرار میگیرد. ولو ترا و اگر ببینی ایشان را اذ وقفو چون استعبه کردشان علم نار بر آتش فقالو پس بگوین یا لیتنا ای کاش ما را نرد و بازگشتی می بود، بازگردانیدنی می بود، ولا نکذب به آیات ربنا و تکذیب نکنیم به آیات پروردگار ما و نکون من المؤمنین و باشیم از جمله باوردارندگان. در آیت 27 الى 29 حال مشرکین را خداوند متعال در برابر آتش و چگونگی هلاکت آنها را برای ما شما بازگو می کند. ولو ترى اذ وقفوا على النار و هرگاه ببینی ایشان را که استعاده کرده شوند بر آتش فقال در او جا باز می گوید یا لیتنا ای کاش ما را نرد و بازگردانیده شویم، کاش ما بازگردانیده شویم، ولا نکذب به آیات ربنا و تکذیب نکنیم به آیات پروردگار خود و نکون من المؤمنین و باشیم از جمله باوردارندگان. ولی خو میبینیم انسان یک بار دیگه ببیند ملتفت بوده باشد، این دنیا که فعلا یک تعداد مردن، یک تعداد تاله نیامدن، کنترلش آسان است و حاکمیتش آسان است، یا در روز قیامت که خدا کل مخلوق زنده می کند به اندازه که یک بزی که شاخ دارد و بزی که بی شاخ است از او ظلم کرده باشه الله از او هم قصاص می گیرد، معناه که کل مخلوق زنده می کند، در روز باز متصرف کی است؟ پس که اگر این بوده باشه که نسبت ها بوده باشه او روز کنترلش سخت‌تر است نسبت به این روز. در او روز که انسان ها بدبخت استاده شون به عذاب آتش باز میان، کاش که برای ما بازگشت نمود که بازی گپای کوچک کوچک را نمیذاریم، گپای کوچک کوچک را نمیذاریم. هر انسان که بدبخت میشود قدرت خدا را تقسیم میکند و او را قطع قطع میکند. شرک خواهد زمین جا با وجود میاد که یکی رب و نوا را پیدا بکنه، یک کسی دختر میدهد، یکی باد جور میکنه، یکی قلنج جور میکنه، یکی بچه میدهد، یکی فلانه کار میکنه، دیگر دیگر کار میکند. یعنی اینی گپ است. یک تعداد ما بخیزیم تقسیمات شروع بکنیم سر زیارت ها، مشرکین شروع میکنن سر بت ها. دیگه دیگه تفاوتش در کجا آمد؟ از خدا باید بترسیم و این کار نکنیم، اگر کردیم الله از ما پرسان میکنه، الله پرسان میکنه باز. و حالا که ضرورت هم نیست، ضرورت هم نیست، قرآن پیش رویت است، نماز حاجت برای تعلیم داده، درود پیغمبر یاد داری، قرآن کریم یاد داری، دستت به خیرات ها وجود دارد، پس چی مشکلی داری؟ مسلمان هم الحمدلله وجود دارد، برو شریعت به شریعت خدا، برو شک که در او جانیست و از الله محل مشکلت بخوای. بل بدا لهم، نه بلکه ظاهر شد مر ایشان را ما کان یخفون، آنچه که می پوشیدن من قبل و پیش از این، ولو ردو لعادو، اگر بازگردانیده شوند بلفرض به می دنیا لعاد و باز به می بدبختی و شرک خود مراجعه می کنن، لعاد و لیمانوه و عنه رجوع کنن بسوی آن چی که من نکرده می شدن از آن، و اینهم لکاذبون و هر آن ایشان دروغ گویانن. بلفرض و تقدیر که مشرک را رایی بکنی باز هم این بدبختی می کند. کسی بود حضرت علی کرم الله وجهه را خدا گفت. یهود سخت کارا را کردن، کارای کردن. عبدالله ابن سبای یهودی چاره‌ای که نتونست که یک کار بکند، بنام از این که من طرفدار حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه هستم، آواز خدا بلند کرد. یه وقت دید که اعلان کردن که حضرت علی خدا هست. حضرت علی که از این دفت خبر شد، وقتی که اینا را میکشه با چی میگه؟ آلی خب بیخی فهمیدیم که تو خدا هستی. اینجا رو میکشه باز میکنه، چرا این کار خدا نمیکنن؟ جز این رقم کشتنه که با آتش انداختن غیر خدا نمیکنه، بنا تو خدا هستی. صحیح شد؟ این رقم گفاره نارواره به خاطر اغفال مسلمان ها و از اینکه مسلمان ها را در اعتقادشون ذلیل بکنن. این رقم گفاره یهود جرمه که با خونش هم اینا میخوان که شرک وارد بکنن در مکتب توحیدی اسلام. و اینهم لکاذبون و هر آنشان دروغگویانند. و قالو گفتن این هی الا حیاتنا الدنیا، گفتن مشرکی نیست این زندگی مگر زندگی ما در دنیا، حیاتنا الدنیا و ما نحن بمبعوثین، و نیستیم ما برانگیخته شدگان از قبر، ما زنده شدگان از قبر نیستیم. ولو ترا اذ وقفوا علی ربهم، اگر ببینید چون استاده کرده می شوند در حضور پروردگارشان، قال بگوید خداوند الیس هذا بالحق، این استادن راست نیست؟ زنده شدن بعد از مرگ راست نیست؟ قال گوین بلا و ربنا، گوین بله درست است، قسم به پروردگار ما. اوجا باز قسم هم میخورد، درست نیست که زنده شدی؟ بلا و ربنا، قسم به پروردگار ماست که آل خسایی سید که استاد شدیم. قال بگوید خداوند متعال برشان فذوقوا العذاب، پس بچشید عذاب را، بما کنتم تکفرون، به عوض کفر خود، به عوض کفر خود آل دیگه بچش عذاب را. آل خب باور داری که زنده سی با پوست جانت ای عذاب را بچش. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، بدوسی که زیان کردن آنانی که تکذیب کردن ملاقات خدای را. حتی اذا جاعت هم الساعت، چون بیاید بیدیشان از ساعت و قیامت بغتتن ناگهان، قالو گوی یا حسرتان، افسوس ما را، علاما فرطنا فیها، بر آنچه که تقصیر کردیم در حیات دنیا، علاما فرطنا، بر آنچه که فرو گذاشتیم از مسئولیت خود در دار دنیا، و هم یحملون اوزارهم، و ایشان بردارن گناهان خود را، علا ظهورهم، بر پشتهای خود. الا سا اما یزیرون، آگاه شاید بد چیز از آنچه که بر می دارن، بد چیز از آنچه که بر می دارن. در این آیت ها می بینید در 30-32 حالت مشرکین را در برابر پروردگارشان در روز آخرت برای ما شما ترسیم می کند. و مال حیات الدنیا، و نیز زندگی دنیا، الا لعب، مگر بازی کودکانه، و لهو و مشغولی دیوانگان. زندگی دنیا دو تعبیر قرآن است بهش میگه. مال حیات الدنیا، نیز زندگی دنیا، الا لعب، مگر مانند ساتری اطفال. اطفال بر خود خانه‌ها جور میکنه، زحمت سرش میکشه، غال مغال است، دگان بر یک دیگر لط میکنه، گل سر حریم ما تجاوز کردی، دیگرش که شب باز خودش مشکنه نشه، بران بیرانش میکنه، کلشون خانه میره، هیچ چیز دیگه در خانه یکایش کسی نیست. اینشه که دنیا همی رقم است، تمام روز محکمه رفتن است، غال مغال است، کینه ها هست، حسد است، دشمنی ها است. 70 سال بعد 100 سال بعد هیچ گفی نیست، کلگی باز رفتی دنیا را ترک میکنن. الله میگه نیست زندگی دنیا الا لعب، مگر چی؟ بازی کودکانه، و لهون، و مشغولی دیوانگان. دیوانه یکون بسر چیزای مشغول میشوه، چیزای را دست خود میگیرد دیگه، او را قائم بر خود میگیرد، چندین دانه لباس که ضرورت برش نیست سر خود میپیچانه. اگر شما ببینین دیوانه را، این انسان ها هم یکون بار میگه او جام دست مندازه، هر چیزی که بگیره او را باید خود بگیرد. دو اردویشان، ام طفل نیاره نمشناسد، ام دیوانه. طفل هم در خانه کسی برود یک چیز را قایم میگه از ماست، طفل در بیرون استاد کو بر شهر موتره که تیر میشه، بچی می از کیس میگه از ما ای از ما ای از ما، یک موترم و دیگه کس اجازه نخواهد داد، کلش از خود میکند. این انسانی که در دنیا است معیار نمیشناسه، بس کل چیز از خود فکر میکنه، حالا که هیچ کدامش از این نیست. این باید بفهمد که از این دنیا میرود و لهو و مشغولی است. پیامبر خدا علیه الصلاة و السلام در حدیثی که امام ترمذی رحمت الله علیه از سهل ابن سعد روایت میکنه، فرمود لو کانت دنیا تعدل جناح بعوضت، اگر این دنیا به اندازه یک پر یک پشه ارزش بشه الله میداشد، ما سقا کافرن شربتم منه، اگر به اندازه یک پر پشه ارزش میداشت الله یک قرطی از این آب را هم بر یک کافر نمیداد. خب یک چیزی به معنای است در مقابل آخرت، پس چرا این کار را میکنیم؟ ولا دار الاخره و هر ان سرای اخرت خیر بهتر است للذین یتقون، برای کسانی که پرهیزگاری میکنند. افلا تعقلون، آیا نمیاندیشید؟ تتقون از شرک پرهیز میکند، از شرک پرهیز میکند. افلا تعقلون، آیا نمیاندیشید؟ ببینیم که قرآن کریم در آیات 33 تا 35 برای ما بیان میکنند تکذیب انبیا را که چگونه تکذیب کرده شدند. قد نعلم انه لا يحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك، با تحقیق ما میدانیم به درستی که تو را اندوهگین میگرداند. الذين آنان که یقولون میگویند سخنان در باب خدا و در باب تو که سزاوار برای الله و برای تو نیست. فانهم لا يكذبونك، پس به درستی که تکذیب نمیکنند تو را. ولكن الظالمين، ولیکن این ستمگاران به آیات الله یجحدون، آیات خدا را انکار میکند. تا را که تکذیب کرد در حقیقت آیات خدا را تکذیب میکند. پیغمبر خدا علیه السلام، امام ترمذی و حاکم دیگه، ابا جهل برای پیامبر خدا علیه السلام گفت که انا لا نکذبک، ما خود را تکذیب نمی کنیم، ولکن نکذب بما جئت به، تکذیب میکن آنچه را که تو بر ما آوردی. تو خوب بیزار خوب آدم هستی، خواهی آوردن چیز ای پیامت خوبش نیست. یکان فرد مردم دیگه هم چی میگه؟ ولی فلانه آدم خوب آدم از خوینه گفش خوبش نیست، اما گفه که اصلی گف هست اون مورا غلط میداند. کسی را که بگه خوب آدم هست، خوب مردم بگه با قرآن حدیث بیه، باز میگه ولی خوب آدم نیست. از این که انسان ظالم وجود داره، تو برش بگه با قرآن حدیث بیه، بگه با این خاطر خراب آدم هستی تو، مردم با قرآن حدیث میخوانی. از این خاطر ای پیغمبر، به دقیق تو را اندوهگین میکنه سخنان آنانی که در باب تو میگوین که تو را تکذیب میکنه، پیام تو را تکذیب میکنه. تنها این گپ نیست، بلکه پیام خدا را اینا انکار میکند. ولقد کذبت رسل، و هر آن بدروغ نسبت کرده شد پیامبران را، من قبل که پیش از تو، از تو پیش هم پیامبران را تکذیب کرده. فصبروا، پس اونها صبر کردند، اونها غالمغال نکردند. فصبروا علی ما کذبوا، پس صبر کردند بر آنچه تکذیب شدند، نه ادامه دادند تبلیغ خود را. و اوذوا، و اذیت کرده شدند. حتی آتاهم نصرنا، تا بیامد ایشان را یاری ما. پیش از تو هم پیامبرا گذشته تکذیب شدند، ولی صبر کردند، مقاومت کردند. و اوذوا، اذیت رسانیده شدند. حتی آتاهم نصرنا، تا ای که یاری ما به سویشان آمد. ولا مبدل لکلمات الله، و نیست هیچ تغییر دهنده مر سخنان خدا را. ولا مبدل لکلمات الله، نیست هیچ تغییر دهنده وعده های خدا را. الکلمات در به معنای وعده های الهی، الله وعده کرده ان الارض یرثها عباد الصالحون، زمین را بندگان صالح ما به میراث میگیرند. بنان این وعده خدا هست، وعده الله دروغ نیست و تحقق پیدا میکند. ولقد جاءک من نبأ المرسلین، و هر آن آمد به تو حالات اخبار پیامبران، حالات اخبار پیامبران بر تو آمد که کدام پیامبر شکست خورده. کل پیامبرا در مقابل دشمنانشان الله پیروزی برشان داده، برشان پیروزشان گردانیده. بنان عین شکل است، حضرت ابراهیم کامیاب شد، حضرت موسی علیه السلام کامیاب شد، حضرت عیسی کامیاب شده. هر پیامبر تاریخ شده بخونی الله اینا را کامیاب کرده. بنان تو را هم الله کامیاب میکند. و انسان تعجب میکنه این آیت ها چون در مکه نازل شده که پیغمبر هجرت نکرده، جای ندارد، مشکلات است، مشرکین تسلط و قدرتشان بیشترتر است، الله این وعده را برش میدهد. عادات پیامبران گذشته را در نظر بگی، الله تو را هم کامیاب میکند. و این کان کبر علیک اعرادهم، و اگر باشد گران بر تو اعرادهم، روگردانی ایشان. و این استطاعت، پس اگر میتونی ان تبتغی نفقا، که بجویی سراخ را فی الارض در زمین، او سلمن یا نردبانی را فی السماء در آسمان، پس این کارا بکو، برو دلیل بیار. و تأتیهم، پس بیاری پیش ایشان بی آیت معجزه را، ففعل این کارا برو بکو. پیامبر چی میگه؟ آنچه که ما برات میتیم او دقیق تر است. اگر تو به این فکر بوده باشی که کدام راه چاره دیگری برای اصلاح عظیم میبینی، پس اگر در زیر زمین است برو او را بکش، اگر در آسمان وجود داره برو او را بیار. باور به این بکن که این نظام در پیش خدا است و این مطابق به قوانین علی و معلی به پیش میرود و الله جل جلاله خامخواه آنچه که خدا خواسته است امو تطبیق میشود. به یک تعبیرش، به این باره دیگری پیامبر تسلی میدهد. هرگاه کسی به کسی قمانده میدهد و جدی در او بوده باشد، در اوجه باز برشمه این تو بکو، الله پیام خدا برش داد و پیامبر خدا گفت که فصبر فصبرو، گذشتهان هم صبر کردن کامیاب شدن، تو هم این نظام به صبر به پیش ببر. اگر چاره در دستت می باشه که زودتر این را تطبیق بکن، برو این کار بکن، این کار بکن، این پیام برسان به هر طریقی که میتونی بری، اگر زیر زمین میرسانی یا از آسمان میرسانی، خوی پیام برسان، این کار باید تو بکنی. ففعل و اینکه لا تستطیع، و برخلاف رضای خدا تو نمیتونی کاری بکنی، تو نمیتونی کاری بکنی. کسی را که الله سزاوار به یک چیزی میدونه امو کار میشود. ابن خلدون در مقدمه خود نوشته میکنه به تاریخش، میگه خداوند متعال بهترین مردم را برای گرفتن دینش انتخاب کرده، تو عرب هاست. الله بهترین مردم را برش انتخاب کرد، زیرا هر ملت دیگری ایواز از اونها بودی کاریم کرده نمیتونه، زیرا خدا ای را دانسته بود که این مردم توانایی از ای را دارد. الله به اونو مردمی دین داد و در امو زمان برش داد. اگر دیگه زمان هم می آمد این کار به او را شکلش پیش نمی رفت. خدا در امون زمان با امون مردم سزاوارشان دید و این دین با امون شجاعت و مردانگیش برای ما و شما رسان. بنابراین موضوعی است که قرآن بر پیامبر خدا میگه که اگر در اختیار خودت کدام وسایل در زیر زمین بوده باشه و یا در آسمان بوده باشه، کناره از پیش نگیری، کار بکو، خو یقین آنچه که خدا خواسته باشد می شود و نمیتونی با وسایل خودت این مسائل را به پیش ببری مگر آنچه که الله خواسته باشد. ولو شاء الله، و اگر خواسته باشد خداوند متعال، لجمعهم علی الهدى، البته جمع خواهد کرد بر راه راست آنها را، اگر الله بخواهد اینها را بر راه راست جمع خواهد کرد. فلا تکونن من الجاهلین، پس ما باش از جمله نادانان، از جمله نادانان نباش که بدون زحمت و بدون تلاش تغییر بیاید. این کار دی جاهلانه است. تو مسلمان در خانه‌ت بشین، در فکر اولادت نباش، در فکر گسترش دینت نباش، در فکر تطبیق دینت نبوده باش، وقت برای تبلیغ دین نمیدی، وقت برای مال برای تبلیغ دینت نمیدی، جان برای تبلیغ دینت نمیدی و دین بیاید، از جمله از این جاهلا نبوده باش. صبر بکو، تلاش بکو، زحمت بکش، نتیجهت میگیری. انما جزی نیست که استجیب الذین یسمعون، جزی نیست که با بار بار گفتن اجابت کند دعوت را آنانی که مشنوند. تو بگو، ببین در قرآن میگه او جا گفت که از هر وسیله استفاده کرده میتونی استفاده بکو، از هر وسیله که استفاده کرده خود دین خدا را برسان به مردم، زیرا به توسط تبلیغ. انما جزی نیست که یستجیب الذین یسمعون، جزی نیست که اجابت کنند دعوت را آنانی که مشنوند، آنانی که سخن مشنوند دعوت دین اجابت میکنه. هر کسی که زندگی با هدف کار دارد بغیر از اسلام در ادیان دیگر پیدا نمیکند، مجبور است باید بشنود. والموتا یبعثهم الله، و مردگان برانگیزد ایشان را خداوند متعال، ثم الیه یرجعون، باز به سوی او گردانیده می شوند. الله مردگان را هم زنده می کند. و الموتا، آنانی که کافر است اونها هم اگر مردوانه کفر بگیری، تو بگو به او انسانی که مسلمان است و اهل کتاب بود، و بار بار گفتن اصلاح می شود و آنان که مردن مشرک هستن، اگر این پیام برش رسیده شد اونا را هم الله زنده می کنه. و دوم نکته، اگر تو صبر بکو آنان که با این دین دشمنی می کنن، با این دشمنیشان بمیرن و الموت یبعثهم الله، الله مردگان را زنده می کند، ثم الیه یرجعون، باز به سوی او گردانیده می شوند و از الله از پیشان پرسان می کند. در آیت 26 و 27 الله جل جلاله امراض مشرکین را و کارهای ناروای مشرکین را این برای ما شما در دعوت پیامبر خدا علیه السلام بیان میکند. و قالو، گفتن مشرکین برای سد دعوت پیامبر خدا، لولا نزل علیه آیت من ربه، چرا فرود آورده نشد به پیغمبر آیت، یک نشانه من ربه از طرف پروردگاره، یک نشانه خوب باید پیدا می شد. قل بگو ای پیغمبر، ان الله قادر، الله تواناست، علی ان ينزل آیتا، از این که نازل بکنه یک نشانی را، ولکن اکثرهم لا یعلمون، ولیکن اکثر ایشان نمی دانند. مشرکین گفتن که ما خو ایمان داریم، دو پیغمبر خدا هستی، دوست خدا هستی، خواهی کار بر ما بکن. او چی کار هستن؟ همین کوهای مکه را پشت سر ببر و مکه را خوب یک باغ زیبا بر ما بساز، بعد از ایمان سرت میاریم. الله برش گفت که قل ان الله قادر، الله به امی توانا است، این کار پیش الله هیچ سختی ندارد. علی ان ينزل آیه، از اینکه الله نازل بکنه یک نشانی را، ولکن اکثرهم لا يعلمون، ولی اکثر مردم این را نمیفهمد که قرآن کریم کتاب دستور زندگی است. یه قرآن ایتو نیست که کل چیز در اختیار تو بتا، بر تو فکر میدهد کار خودت بکن. یه قرآن سیستم فکری است، یه عقیده و باور و ارزش است، خودت به این ارزش ها ارزش دنیوی را ایجاد بکن، خودت به این ارزش ها ارزش آخرتی را زنده بکن. ایتو نیست که قرآن کریم کدام فابریکه بوده باشه بر تو خشت تولید بکنه، ایتو نیست. این پیام است، هدف است، روند زندگی است، این را خودت تطبیق بکن، ایتو نیست که تغییرات بیاد. و ما من دابت و هیچ و نیست هیچ جنبنده فی الارض در زمین، ولا طائر یطیر بجناحیه، و نه هیچ پرنده که می پرد به دو پال خود، الا امم امثالکم، مگر هر یکی از ایشان جماعت های ان مانند شما. دابت من از ماده دبیب به معنای آهسته راه یافتن و قدم های کوتاه برداشتن است، بعد به هر جنبنده اطلاق می شود. نیست هیچ جنبندهی فی الارض در زمین، ولا طائر، و نه هیچ پرندهی و طیر به جناحی که می پرد به دو پالش، الا اممون، مگر امثالکم، مانند شما هستند، می خورند، می نوشند، به یک سیستم ضرورت دارد. الا اممون امثالکم، الا اممون امثالکم، مگر مانند شما ضرورت به چی دارد؟ به حوائج دارد، به مانند شما. یا دیگه تعبیرش، الا اممون امثالکم، مانند شما درک و فهم دارد، مانند شما درک و فهم دارد، و اینها خالق خدا باور میکند. بنان تو خو انسان هستی، از او گنجش کده خو کلانتر هستی، تو در رابطه به زندگی دنیاوی پلان نمیتی، یک گنجش پلان میتن، یک مگس پلان میتن، مرچه بر زندگی آینده خود پلان دارد. قرآن پلان زندگی ایت است، قرآن چی است؟ پلان زندگی ایت است. از این خاطر هر جنبنده ای که در زمین میبینی بر رفتنش یک سیستم دارد و عین شکلش، هر چیزی که به دو پای میره و روح دارد، تو را میبینیم که بر خود یک هدف دارد. امثالکم، هانند شما به حوائجشان ضرورت دارند و درک و فهم دارند. ما فرطنا فی الکتاب، رو نگذاشتیم در نوشتن در کتاب من شیئن، هیچ چیز را، ثم الی ربهم یحشرون، باز به سوی پروردگار خود حشر کرده خواهد شد. ما فرطنا فی الکتاب، در این قرآن هیچ چیز را نگذاشتیم مگر این را که برتان نوشته کردیم، رابطه تان با خالقتان در ایجاد تنصیب شده. رابطه شما با خودتان در اینجا تنظیم شده، رابطه شما با اجتماعتان در اینجا تنظیم شده. بنان خودت هم وقت معرفی کردی که تو کی هستی، خالقت کی هست و مخلوق چی هست. ثم الى ربهم یحشرون، باز به سوی پروردگار خود حشر کرده خواهید شد. والذین کذبوا، و کسانی که نسبت دروغ کنند به آیاتنا، آیات ما را، صم کرانند و بکم گنگانند، فی ظلمات، در تاریکی است. کسایی که نسبت دروغ میکنند به کتاب ما، به آیات ما، صم، اینا کران هستند. اصلا گوش خود کران نخواهند. پیام قرآن به اندازه بلند است، به اندازه بلند است که هر گوشی که یک بار بشنود چاره نداره جز اینکه را قبول بکند. بکمون گنگ هستند، از حقیقت گفتن. یک بار انسان ملتفت شود، آنچه که اسلام عوضش کرده، چی جالب عوضش کرده، آنچه که اسلام بدیل داره، چی جالب بدیلی داده. میشود که باز ترکیز بگن که نه، مو خراب خوب است. فی ظلمات، در تاریکی هستند. من یشاء الله یضلله، هر کی را خدا بخواهد گمراه کندش. هر کس که الله بخواهد و به انتخاب خودش رو چی میگن، گمراهش میکنه. الله چشم بینا بر ما داده، گوش شنوا بر ما داده، عقل و درک بر ما شما داده. آنچه که قرآن عرضه میکنه پیام زندگیست، تحلیلش کو، تجزیهش کو. و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم، و هر که را خواهد گرداند او را براه راست. هر که را الله به نیک انتخاب خودش براه راست میگرداند. قل بگو ای پیغمبر، ارائیتکم، آیا هیچ فکر کرده اید؟ این آتاکم عذاب الله، اگر بیاید به شما عذاب خدا قبل از موت، او اتتکم ساعتو، یا بیاید به شما قیامت، غیر الله تدعون، آیا به غیر خدا دیگری را میخواهید؟ یک نظر، یک بار فکر بکنین تفاوت در چیز. مسلمان میگه که به یک الله التجا بکن، عزت و ذلت از یک الله بدان، مرض و شفایت از یک الله بدان. اگر به مخلوق چیق نزدی، به یک الله چیق زدی، نتیجه چی مرتب میشود؟ در روز آخرت خود کسی دیگر تو را از گلون گرفته نمیدن که چرا با من چیق نزدی. اگر در روز آخرت باز الله ایره پرسند بکنه که چرا من بودم به غیر خدا چیق زدی، جواب چی است؟ در این صورت که انسان به الله چیخ بزند مشکلی نیست، او خدا از پل که چشم به ما نزدیکتر است، از رگ که شانه بر ما و شما نزدیکتر است، بیشتر از 70 مرتبه بر ما و شما رحیم است. به او الله که چیخ بزنیم که حاضر است به احوال ما، به اعمال ما، به نیات ما. نتیجه چی میشد؟ کسی دیگر ما شما را گرفتم چرا به ما چیخ نزدی؟ نه، این کار کردن نمیتونم. اگر بالفرض انسان به مخلوق برود و در روز قیامت الله از او پرسند که چرا چنین کاری کردی، جواب چی است؟ جواب چی است؟ آیا من نمیشنم الله میگوید؟ از هیچ جا کرد وقت نزدیکتر است. من از مادر و پدر که بیشتر سرتون مهربان نبودم، این مهربانی من است که چشم بینا بردادم، عقل بردادم، فکر بردادم. پس چی شده که به دیگر طرف میدوی؟ او اتتکم الساعه، یا بیاد به شما قیامت، غیر الله تدعون، آیا به غیر خدا دیگری را میخواهید؟ این کنتم صادقین، اگر راستگو هستید، اگر راستگو هستید بگو جوابت. بل ایاه تدعون، بلکه خاص او را میخوانه. در روز قیامت کی را صدا میکنی؟ یک الله را صدا میکنی. فیکشف ما تدعون، پس دفع میکند آن چی که دعا میکنید، الیه، برای دفع آن، انشاء، اگر او خدا بخواهد، اگر خدا بخواهد دفع میکند. و تنسون ما تشرکون، و فراموش میکنید آن چی که شریک میگردانید با خدا، آن چی که بالله شریک میگردانید او را باز فراموش میکنید. عجیبه ممیسته که سرسختی بیاید فورم به الله چیخ میزنی، باز که آسودگی بیاید باز دیگه تقسیم بکنی، این نظر فلان است، این نظر فلان است، این نظر فلان است، چرا رقم میکنی؟ در سختیم به الله التجا بکو. ولقد ارسلنا الى امم، و هر انا فرستادیم به سوی امتها، من قبل که پیش استو، فاخذناهم، پس گرفتیم ایشان را، بالبأساء، به سختی، و الضراء، برنج، لعلهم یتضرعون، تا در برابر حق زانو بزنند، تا در برابر حق چی بکنند؟ قبول بکنند حق را و زانو بزنند و نافرمانی نکنند. تضرع ببینین به معنی ذلت و انقیاد و خشوع است. سختی هایی که بر ما و شما میاد به خاطر اینکه به الله خوبتر اطاعت بکنه، به الله خوب، نه به این معنی که به غیر الله چق بزن، بلکه خوبتر اطاعت الله را بکنی. و لقد ارسلنا بتقی فرستادم الى امم به سوی امتها من قبل که پیش از تو فرستن فاخذناهم پس گرفتیم ایشان را وقتی که مخالفت کردن بالبأساء به سختی و الضراء به رنج لعلهم یتضرعون این سختی ها به خاطر زی بوده تا کنها متواضعانه به احکام خدا گردن بگذارن. فلولا از جاءهم پس چرا رازداری نکردن از جاءهم بأسنا وقتی که آمد به ایشان عذاب ما فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا پس چرا زاری نکردن متواضعانه عمل نکردن زانو نزدن بد قبول احکام خداوند متعال ارگاه که عذاب ما به سویشان آمد ولیکن قصد قلوبهم ولیکن سخت شد دلهای ایشان عذاب خدا آمد دلهایشان سخت شده رفت و زین لهم الشیطان و ماکان و عملون و آرسته ساخت در نگاه ایشان شیطان آن چی که میکردن شیطان چی کرد؟ آن اعمال ناشایسته ای که نامیکن او را دیگه برش مقبول کرده رفت و دقیق تر رفت. فلما نسو ما ذکرو به پس چون فراموش کن آن پندهایی که داده شد به ایشان هر عذاب که آمد در حقیقت پند بود بعد اصلاح می شدن از این عذابها و از این بعثها نتیجه نگرفتن باز هم به انحرافشان ادامه دادن. فلما نسو ما ذکرو به پس چون فراموش کردن آن پندهایی که به ایشان داده شد آب سرت قطع شد خشکسالی سرت آمد نفاق در میانت پیدا شد مرضهای گوناگونی به وجود پیدا کرد بری کلش باز هم به الله التجا صورت نگرفت نتیجه چی میشه؟ فتحنا علیهم ابواب کل شیئن گشودیم برشان دروازه های هر چیز را بعد از باز یک بار دیگه چیزا میاد باز آبم پیدا میشود قیمتی هم گم میشود از او به امنیت هم میاد اما چیز باز میاد حتی اذا فرحو تا آنگاه که شادمان شدن حتی اذا فرحو خوش شدن به ای که این الحمدلله خوب است دیگه هر کسی که پرسان چی رقم از دموکراسی این تو یک حالت آورد حتی اذا فرحو بما اوتو تا خوش شدن به آنچه که داده ایشان را فأخذناهم گرفتیم ایشان را بغتتن ناگهان فاذا هم مبلسون پس شدن ناامید. یک سوال است که غالبا یک تعداد پرسان میکنن میگه که امی گناه خودتن افغانستان نمیکنن گناه خونه کافرها از ما که زیادتر شراب میخورن زنا میکنن فلان نمیکنن خونه آرام هستن یک تعلویش دوم نتیجهش در کشورهای اسلامی هم اونه خود گناه میکنن رزالت میکنن اونا چرا آرام هستن و ما این رقم چرا بدبخت هستیم علت بدبختی ما دو چیز است یکی ای که از یک دریچه که میبینیم خداوند متعال به واسطه خون شهدا و زحمت این ملت برای ما شما خدا حکومت داد اسلام داد همه چیز برای ما شما داد ولی ما نهندیشیدیم برخلاف شریعت خدا زندگی کردیم الله ما شما را یک تازیانه تعدیبی زد که فیلن ها میخوریم اگر خود اصلاح کردیم الله جل جلاله ما شما را مشکلات میکشد پس امو اهداف ما میایم و دین میاید یک تعبیرش تعبیر دیگرش ای که الله این حالت ها را میارد به خاطر ازی که ما شما خود را اصلاح بکنیم و اهداف خود را درست بکنیم اگر خود اصلاح نکردیم باز فتحنا علیهم ابواب کل شی دروازه خلاص میشد از رحمت خواخرت باز از دست میتیم بعد از باز بیدینی میآید.